Most nézegetem a karomat is, és mind a két karomon konkrétan. Konkrétan libabőrös vagyok. De hát milyen jól hangzik már, hogy Need for Speed, eleve kimondani jól esik. Teljesen mindegy, milyen nyelvű ember vagy, jól esik ezt kimondani. Ez itt a Clickbait, Csocsó és Bét közös podcastje, videójátékokról, tech témákról és mindenről, ami eszünkbe jut. Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a Clickbait legújabb adásában. Én Bét vagyok, alias Birkás Péter, a ma esti vendégem pedig ismét Csocsó, azaz Smejkár Péter, és folytatjuk a videójátékos beszélgetéseinket. Egy könnyed témacsokorral érkeztünk, aminek az első része az az lesz, hogy visszaemlékezünk olyan videójátékos élményekre, amik így kifejezetten libabőrös élményt okoztak nekünk. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én akárhányszor megnézem a bosszúállók végjátékot, van az utolsó egyharmadban egy rész, amikor ugye Amerika kapitány egymaga áll, össze van törve a pajzsa, egyetlen szuperhősként áll szembe Thanosnak a seregével, és egyszer csak kinyílnak a háta mögött ugye a portálok, amit a Marvel univerzumnak a mágikus képességekkel rendelkező hősei nyitnak meg, és akárhányszor megnézem ezt a jelenetet, láthattam már 25-ször, 30-szor, én mindig libabőrös leszek, feláll a karomon a szőr, és én nagyon kellemes élményt élek át, és erről fogunk most beszélgetni, hogy videójátékok terén melyek voltak azok a játékok, amik ilyen élményben részesítettek minket. Úgyhogy Csocsó, mondd, hogy neked melyik volt az a videójáték, ami libabőrt okozott, miközben játszottál vele. Sziasztok! Hát egész sok ilyen program van egyébként, úgyhogy mikor szóba került, hogy ez legyen az első téma, akkor bevallom, egy kicsit bajban voltam, mert ahhoz vagyok hozzászokva, hogy azért, hogy mindig tudok egy-két dolgot így kiragadni, a saját emlékezetemből példákat hozni. Itt is tudtam, de olyannyira sok minden tolódott fel hirtelen az emlékezetemben, annyi minden ugrott be, hogy el kellett kezdenem ezeket egy picikét így priorizálni, pakolgatni, hogy egyáltalán mi az, amit úgy lehet értelmezni, hogy libabőr az én esetemben, mert rengeteg félre dologtól lehet az ember libabőr, és rengeteg dolog húzhat be a tudatunk alá, és mozgathatja meg az érzéseinket egy picit oly módon, amit mondjuk nem várnánk, vagy főleg nem egy játéktól. De csináltam magamnak egy ilyen kisebb listát, amely hozzáteszem, hogy egyetem teljes, és egyáltalán nem jelenti azt, hogy csak ezek a programok, illetve próbáltam az utóbbi egy olyan időszakból visszanézni, amely a teljes játékos karrieremből, majd, hogy nem mindegyik évtizedből azért egy-egy címet összerak. És nem időrendben fogok haladni, hanem inkább abban a sorrendben, ahogyan én ezeket átéltem. És váratlan lesz talán az első, mert nem hiszem, hogy sokan gondolnák, hogy nekem a Fahrenheit volt az egyik olyan játék, ami nagyon meghatározta a videójátékos ízlésemet, és aminek a libabőr faktora az nem is a játékkal indult, hanem tadám, egy PC-guru cikkkel. Azt tudni kell, hogy a játékot ugye az a francia Quantic Dream nevű stúdió csinálta, akiknek ma már ugye mindenki ismer a játékot, mindenki tudja, mi az a Heavy Rain, rengetegen játszottak a Detroit-tal, ezek ugye PC-n is elérhetők már. Na de abban az időben, a 2000-es évek elején, 90-es évek végén, ők egyetlen program voltak híresek, az volt az Omicron The Nomad Soul, nem tudom, mit emlékszel még erre a David Bowie-t szerepeltető. Hát igazából műfajilag hogy lehet azt meghatározni, ami az Omicron volt? Őszintén szóval most, hogy így rákérdeztél, nem tudok adni egy ilyen konkrét választ. Elég különleges és sajátos program volt, amit nem lehet igazából szerintem így belegyömöszölni egyetlen skatujába. Igen, tehát képzeljétek el egy nyitott világú, 99, azt hiszem, vagy 98, egy nyitott világú belső nézetes, aztán külső nézetes kaland akció RPG játékot, amiben van verekedés. Na most ez szerintem mindenkinek kellőképpen agy sokkot okozott, és ez a csapat bemutatott egy játékot évekkel később, nagy csönd után. Ez volt a Fahrenheit, amit a PC Guruban láttam először, hát ugye a 2000-es évek elejét írjuk, 2001 őszi valamelyik lapszám, akkoriban ugye nem az volt, hogy fölmentük az internet, és megnéztük a trailert, meg megnéztük a livestreamet, és tapsoltunk, hogy jaj, de jó, és vártuk a demót, vagy a megjelenést, vagy a mit tudom én mit, hanem az volt, hogy hát jött egy cikk, amit megírt egy kedves akkori gurus kolléga, cikkíró, újságíró, pár innen-onnan szedett információ alapján, és volt benne három kép, és ez volt akkoriban a cikk. És mégis, mert nem emlékszem se, hogy kiírta azt az anyagot, egy egyoldalas cikket kell elképzelni, de nagyon felkeltette a figyelmet, főleg a képek miatt, meg hogy úgy mesélték el ezt a játékot, hogy hát ez egy ilyen misztikus, sorozatgyilkos, nyomozós valami lesz, egy hatalmas nagy ilyen hóvihar közepette New Yorkban valamikor majd jön nem sokára, hát persze, és hogy epizódikus formátumban fog érkezni, és hogy lesznek olyan jelenetek, ahol esetleg magát a titokzatos gyilkost irányítjuk, de nem tudjuk, hogy ő az. És ez engem annyira megragadta valamiért nekem a fantáziámat, hogy nagyon sokáig emlékeztem a játékra, többször vissza-vissza mentem az a cikkhez, úgyhogy semmi hír nem volt a programról egyébként évekig. Majd amikor már azt hittem, hogy ebből soha nem lesz semmi, és ez is egy a rengeteg elhalt játék közül, akkor egyszer csak 2005-ben megjelent ez a játék, akkor minden platformra kiadták, és azt hiszem, hogy ráadásul Amerikában talán Indigo Prophecy címen, mert van benne egy, hát hogy mondjam, egy Indigo? Mi? Nem, kérlek szépen, egy szexjelenet van benne, egy borzasztóan minimalista és hát egy szeretkezéses jelenet, ami annyira kiborította az amerikai cenzorokat, hogy ki akarták tiltani a játékot, és valahogy ezt nem csak hogy kivágták, de a címét is meg kellett változtatni valami miatt. Azt hiszem, hogy nem értem, nem emlékszem a részletekre, a lényeg annyi, hogy úgy jelent meg. Na de mi Európában megkaptuk a vágatlan verziót a maga perverzióival, és a Fahrenheitben, aki látta vagy nem látta, aki nem látta ezt a játékot, annak nagyjából elmondom, hogy olyasmi, mint a Heavy Rain, annál kicsit kezdetlegesebb, és a történet annál misztikusabb, egy science fiction per tényleg misztikus thriller történetet kell elképzelni, kicsit X-aktál, kicsit Millennium, kicsit minden. És a főszereplő egy teljesen átlagos fickó, egy Lucas nevű szoftverfejlesztő, akinek fogalma nincs, hogy mi történik vele, de egyik nap felkoncol egy vendéget abban az étteremben, ahol ő is vacsorázik, és hát néztem, hogy vajon mi tehetett szegény ember, hogy ennyire rosszul reagálta le azt, hogy valaki előtte sétált be a piszoárhoz, de hát a játékban ezt kell kinyomozni, hogy miért tette ő ezt, és pontosan mi a fene folyik ebben a furcsa, fagyos New Yorkban. És ami ebben a játékban nekem nagyon meghatározó volt, és tényleg éreztem a libabőrt, magán a teljes atmoszférára mondhatnám, mert akkoriban én még nem láttam hasonló játékot. Nyilván egy csomó kalandjátékkal már játszottam, és azok azért hasonlóak, de ezek a point and click-ek, ahol nyomozol. De a Fahrenheit valahogy egy ilyen interaktív filmszerűség akart lenni úgy, hogy nem volt FMV, tehát 3D animáció volt az egész játék rendes játékmotorral készült. Voltak benne a játék elemek is, és valahogy nagyon tetszett az előadásmódja, az írása, a szereplők, az, hogy mindenkinek volt valamilyen karaktere. És volt két dolog, ami egy életre velem maradt. Az egyik egy verekedős jelenet, amikor Lucas a történet előre haladtával, ahogyan egyre inkább, egyre hidegebb van New Yorkban, és érezni, hogy ez valamiféle természetfeletti tél, tehát nem egy teljesen normális télről van szó. Ő egyre erősebbé válik, ahogyan egyre hidegebb van, egyre furcsább képességekre tesz szert, és van egy jelenet a játékban, amikor a rendőrség bekeríti, mert ugye azt hiszik rá, hogy gyilkos, és el akarják fogni. És hát ő úgy szökik meg a rendőrök elől, hogy egy ilyen, előbb említetted ugye a Marvel hősöket, egy ilyen pókemberes stunttal így keresztül szaltózik gyakorlatilag New Yorkon, majd ráúrk egy vonatra, és azzal így a vonat tetejére, és azzal így elhúz. És még a játék egyik szereplője egy rendőr, akit azt hiszem Tylernek hívnak, és csak annyit mondta, hogy ti láttátok, hogy mit csinálsz a fickó? Mert amúgy mindenki azon van elfoglalva, hogy megszökött, és ő az egyetlen, aki néz, hogy gyerekek, megszökött, de hogyan? Tehát, hogy ez azért értemes lenne átnézni, hogy mi nem szoktunk ilyeneket csinálni. És emlékszem, hogy ez nekem nagyon-nagyon hatásos volt, egyrészt azért, mert ahogyan be volt mutatva a jelenet, másrészt, mert váratlan volt, hogy ilyen képességet fogunk látni ebben a játékban, tehát hirtelen kicsit felborította a saját receptjét, a saját maga által állított szabályokat, illetve hihetetlen jó zenék voltak benne, nekem máig nagy kedvencem emiatt a program miatt a credits alatt szóló Theory of a Dead Man szám, ami a Santa Monica, egyébként a világ legegyszerűbb dala, tehát két mondatból áll kb, és azt én elgegeti nagyon szomorúan egy kigyúrt szakállas fickó, hogy milyen szerelmes, amikor a barátnő jött hagyta a trailerben, és mindent körbelocsolt, nem tudom, valami löttyel, hogy ne érezze a szagát, szóval na mindegy, tehát nem egy túl szofisztikált dal, de a játékhoz a hangulat baromira illett, és egyébként azóta is az egyik kedvenc zeném miatt, tehát egy csomószor hallgatom így a hétköznapokban ezt a dalt, egyrészt nagyon jól hangzik, másrészt tényleg valahogy azt a fajta hangulatot idézi, amit ez a program megragadott, és ez szerintem máig az egyik leg eszenciálisabb élmény volt, amit játék adott. Teszem hozzá, hogy nem játékmenetében a Fahrenheit szerintem nem öregedett jól, tehát hogyha most valaki elkezd vele játszani, az biztos vakarja a fejét, hogy miről beszél a csocsó, mi baja van ennek, miért ez, miért nem valami jó kis Quake? Az enyém az nem ennyire régi, a Fallout 3 az, aminél így tisztán emlékszem, hogy egy ilyen igazi libabőrös pillanat volt, amikor ott ültem a játék előtt, irányítottam a kis karakteremet, és megtörtént ez a dolog, amit mindjárt el fogok mesélni, és tényleg is egy pillanatra így megálltam, és így ránéztem a karomra, mert olyan hatással volt rám a játék, ami azért alapvetően nem jellemző a videójátékokra, és egyébként még csak nem is tudom azt mondani, hogy ez egy ilyen óriási dolog volt a játékban, mert konkrétan arról van szó. Fallout 3, nyílt világ, szabadon bejárhatod egyébként a viszonylag nagy térképet, amit a rendelkezésedre bocsátottak a fejlesztők, ugye ez egy posztapokaliptikus környezet, ami hát alapvetően elég sivár, és hát konkrétan arról volt szó, hogy épp két helyszín között mászkáltam a karakterrel, már akkor megvolt a kutyám Dugmit, és mentem keresztül a térképen egy olyan területen, ahol korábban még nem jártam, és így a távolban megláttam egy rádiótornyot, és ezekről a rádiótornyokról egyébként azt kell tudni ebben a játékban, hogy így be lehetett őket kapcsolni. Oda sétáltál, megnyomtál egy gombot, és akkor elkezdett valamit közvetíteni, és ez konkrétan egy olyan rádiótorony volt, ami elkezdte venni a jeleket, amik ott keresztül mentek a posztapokaliptikus sivatagon, és ez pont egy olyan rádiótorony volt, ami befogott egy adást, és ez az adás egy apukától érkezett, aki segítséget kér a rádión keresztül, mert beszorultak egy helyre, méghozzá egy beteg gyerekkel, és hogy azért küldi a rádió jelet, hogy segítséget kérjen, és akkor ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy a Falloutban mindenkinek a kezén ott volt ugye a Pip-Boy, ami egy hordozható számítógép volt, és akkor az gyakorlatilag rádió adóvevőként is működött, és a rádió jeleknek a forrására ugye rá lehetett bukkanni attól függően, hogy erősödött a jel, meg gyengült a jel, és akkor ahogy így mászkáltál a térképen, így szépen be tudtad határolni azt a helyet, ahonnan érkezik az adás. És akkor elkezdtem én is ugye mászkálni, mert kíváncsi voltam, hogy meg akartam menteni ezt a családot, mert volt nálam egyébként kaja, meg voltak nálam gyógyszerek, és akkor úgy döntöttem, hogy én leszek a megmentő a Fallout 3-ban, és akkor elkezdtem bemérni a rádiójelet, és meg is találtam egyébként a rádiójelet, a forrását, ez egy, ha jól emlékszem, akkor valami csatornába ragadtak be ezek a karakterek, én bejutottam, és megtaláltam a rádiót, ami közvetítette az adást, és mellette három darab csontvázat, ott volt nálam a világ összes felszerelése, amivel segíteni tudtam volna egyébként egy élő karakteren, de én csontvázakat találtam, és ez az apróság, ez a mini küldetés, ami ilyen teljesen random volt, tehát hogy ha éppen nem egy megfelelő helyen mászkálok, akkor valószínűleg soha nem bukkanok rá egy ilyen elemi erővel hatott rám, és átadta ennek az egész Fallout univerzumnak, meg az egész világnak az eszenciáját. Rám telepedett egy kicsit ilyen melankónikus érzés, hogy itt voltam én, a hőst alakítom, a játéknak a hősét, és próbáltam segíteni egy NPC-n, és nem sikerült, mert hogy nyilván évtizedekkel, évszázadokkal el voltam késve, és ez az apró, de jól átgondolt küldetés annyira jól visszadta tényleg ennek a Fallout univerzumnak a hangulatát, meg az egésznek így a kétségbe esett mi voltát, meg azt, hogy tényleg egyébként, hogy egy ilyen nyilván fogalmunk sem lehet, hál' Istennek arról, hogy milyen trauma egy atomháború, meg nekünk még igazából arról sincsen fogalmunk, hogy egy nem atomháború, hanem egy klasszikus háború milyen trauma, de hogy nyilván benne voltam érzelmileg ebben a játékban, és elmerültem benne, de hogy ez az aprócska küldetés volt az, ami így Isten igazából berántott, és így belekerültem abba a hangulatba, meg abba a tudatállapotba, ami egyébként ezekre a Fallout játékokra, a Fallout sorozatra jellemző. És mind a mai napig nem tartom egyébként a legjobb epizódnak a Fallout 3-at, de hogy ettől függetlenül ez így teljesen megragad bennem, és hogyha arra gondolok, hogy egy játék mikor volt rám egyébként ilyen erős hatással érzelmileg, akkor mindig ez az első, ami az eszembe jut. Nagyon érdekes egyébként a példa, amit mondtál, mert itt nem is csak arról volt szó ezek szerint, hogy maga a játékmenet vagy a hangulat fogott meg, hanem az, hogy el tudtak mesélni úgy egy történetet ebben a játékban, hogy valójában nem mondtak semmit, te magad rakod össze fejben, hogy pontosan mi történt, és ez azért szerintem pontosan az a rész ennek a médiumnak, ami különlegesen erőssé teheti a videójátok és élményeket. Sokszor ugye vannak ilyen viták, hogy a játék, mint ahogy mondjuk egy film is például, vagy bármi, mettől művészet, vagy meddig mondjuk csak ilyen ponyva szórakozás. Nyilván nem vagyok teoretikus esztét, ahogy én ezeket megmondjam, de azt gondolom, hogy az én mércémnél valahol ott van a vonal, amikor ilyesmit el tud érni egy program. És nem feltétlenül az egész játék ilyen, de mondjuk egy-két része. És van egy példám, most jött eszembe, sajnos egyébként ez van, hogyha az ember játszik 30 évig, akkor azért annyi játékot lát, hogy nem biztos, hogy mindig minden egyből beugrik. De ha már ilyen posztapokaliptikus hangulatba kerültünk, akkor megjelent egy játék 2015-ben, aminek az volt a cím, hogy Soma. És ez egy a Frictional Games-nek a programja, ők egy olyan független fejlesztő csapat, akik eredetileg az Amnesia The Dark Descent című játékkal lettek nagyon híresek. Ez egy brutálisan ijesztő horror játék volt, az egyetlen horror játék a mai napig, ami nálam elért, hogy sikítva, ordítva próbáljon becsukni a képernyőt, halál komolyan srácok, az egyetlen játék. Rengeteg horror játékkal játszottam, rengeteg horrorfilmet láttam, egy barátommal játszottuk közösen ketten egész este, majd reggel, mikor már úgy kicsit fáradtak voltunk, ő mondta, hogy lemegy a slozira, intézi a dolgát, addig nézzem már meg ott, mi van a szoba végén, és így benyitottam, és ott volt előttem egy ilyen elmondhatatlan ocsmány, mutáns izé, ami ordít, és közben a képernyő eltorzul, és azt mondja, és te tudod, hogy te jó ég, mindjárt darabokra szednek, és te is ordítasz. Na, ilyeteket ért el az Amnesia című játék, és ez a csapat készítette egy 2015-ben egy nagyon, hát egy ennél sokkal-sokkal kifinomult a programot, és a Soma az egy science fiction játék, ami egy olyan fickó története, aki egy autóbaleset után elmegy egy kísérleti gyógymódra, megmondják neki, hogy sajnos agysérülése van, ez nem fog javulni, sőt, előbb-utóbb meg fog halni, de van egy prof, aki kitalált valamit, megnézhetnék az agyát, be kell feküdni egy ilyen vacak gépbe, és ott valamit ott matatnak rajta, meg úgy van vele, hogy jó, hát persze, elmegyek. Már az, ahogyan mész az egyetemen, ami egy ilyen teljesen kihalt valami a játékban, tehát sétálsz végig, és üresek a folyosók, valami nem stimmel. Nem tudom, hogy hányan voltatok már ilyen régi egyetemi épületekben, ahol így tudod, hogy van élet, de hogy mégis valami, van egyfajta egy ilyen luminális sötétség benne, hogy érzed, hogy valami nem kóser. Ez a játék pont ilyen, eljutsz arra a helyről, egyébként a doki teljesen hétköznapian fogad, végzi a dolgát, befektet abba a vacakba, megnyom egy gombat, és ezt csak felébredsz a tenger alatt egy elhagyott kutatóbázison, de ez így egy ennyi, tehát semmilyen magyarázata nincs, semmilyen átmenet nincs, és nem tudod, hogy hol vagy. És próbálsz rájönni, és a játék most enyhe spoiler következik, ez azért egy elég régi játék már, tehát mondom 15-ös, és szerintem azóta már nagyon sokan tudják, hogy miről szól valójában a program. A főszereplőnek a tudatát lementették, ez volt ez a kísérlet, egy ilyen tudatmentő akció, egy számítógép, ami beillesztette nagyon-nagyon távol jövőben, kb. 200 évvel később egy robotba, és hát ez a robot egy tenger alatti bázison van, az apokalipszis után. De ez olyan apokalipszis volt, ahol egy aszteroide ért el a Földet, semmi nem maradt fönt. Tehát semmi sem, körülbelül olyan, mint a Seven Eves-ben, képzeljétek el a komplett dezoláció, semmi sem maradt meg, a tenger alatt van valami, pár ember maradt, illetve az emberiség utolsó nagy döntése az volt, hogy létrehozott egy olyan MI-t, amire azt a feladatot bízta, hogy bármi áron tartsa fenn az életet. Ez lett ennek a mesterség és intelligenciának a feladata. Az lett az eredménye, hogy az a néhány ember, aki ott maradt az óceán fenekén, azokat erőszakkal életben tartotta, de ilyen mindenféle szörnyűségeket csinált velük csak, hogy valamennyire éljenek, majd amikor már ez is kevés volt, akkor elkezdett saját élővilágot kialakítani ez a gép. És a játék innentől kezdve nyilván nem kell magyaráznom, hogy elég sötét hangulatú valami, ahol egyetlen szabadulási módod van eljutni a bárkára, ami egy a föld körül keringő ilyen hatalmas nagy számítógép, rajta egy csomó ember lementett tudatával. És te azt a feladatot kapod, hogy tök jó, van egy gép, meg kilőhetjük a tudatunkat az űrbe, kapsz meg magad mellé egy segítőtást, egy szintén lementett tudatú doktornőt, és ő elmondja, hogy kell oda jutni. És a játékban két pont is van, ami libabőrt okoz, és ami szerintem tényleg fantasztikus, és nagyon jól reflektál arra, hogy mennyire máshogy gondolkodunk mi játékosok a saját szerepünkről. Az első az az, amikor van egy küldetés, kapsz egy feladatot, hogy oké, már itt vagyunk a finishben, eldöntetted, hogy az a számítógép, ami ennyi kint okozott az embereknek, és most is ennyi nehézséget okoz, az létezzen-e vagy sem. És te kikapcsolhatod. És a játékos megkapja ezt a feladatot, és te nagy büszke odamész, és meg, quest megoldva, megnyomol a gombot. Nem történik semmi. Persze, mert kiírják, hogy oké, az AI-nak vége van, nem lesz több mesterséges, robotikus életforma, de valójában amit csináltál, az nem egy bosszú, vagy nem egy küldetés teljesítése volt, hanem annyit tettél, hogy a Földön lévő élet utolsó lehetőségét is eltörölted azért, mert játékosként csak mentél a küldetéseid után. Azok után, a célok után, amik amúgy minden más programon teljesen gyakorlatiak, hogy ott vannak szépen 1-es, 2-es, 3-as, és kihúzogatod őket egy checklisten. Itt nem így volt. Majd a végén, mikor eljutsz végre erre a launchpadre, ahonnan kimehetnél az űrbe, és itt tényleg azt mondom, hogy 3, 2, 1, brutális spoiler következik, bekapcsolják a gépet, kiküldik a tudatodat az űrbe, és te ott maradsz a székben. Mert elmondja neked a társad, hogy hát igen, persze, a másolat az kiment, de hát igazából az a tudatod egy másolat, ez egy szoftver. Mi itt vagyunk, örüljünk a sikerüknek. És egyszer csak elfogy az áram az egész bázison, teljes vaksötétség, és a szereplő utolsó energiájával csak üvölt bele a semmibe. És hát az volt az a játékbefejezés, és szerintem mindenféle történetnél befejezés, ami így nem akarsz látni, és nem akarsz belegondolni, hogy mit élhet át az, aki ott maradt utolsóként a sötétben. Ráadásul úgy, hogy én nem tudom, kik voltak a szinkronhangok, tényleg fogalmam sincs, de olyan munkát végeztek azok az emberek, hogy az az üvöltés örökre velem maradt. A mai napig hallom a fejemben. Igazán hátborzongató. Na egyébként, tehát, hogy ez... Én nem játszottam ezzel a játékkal, de hogy ahogy elmesélted, én most libabőrös lettem tőle konkrétan. Azt gondolom, hogy valószínűleg a hallgatók közül is lesz egy-két ember, aki nem játszott a játékkal, és most először szembesül ezzel a sztorival, de olyan jól elmesélted, hogy tényleg, most nézegetem a karomat, és mind a két karomon konkrétan libabőrös vagyok, és az én következő példám egyébként valószínűleg nem fog ekkora hatással lenni rád, meg egyébként azokra sem, akik hallgatják ezt a műsort, de hogy az én másik ilyen meghatározó emlékem az viszonylag egy még frissebb játék, idén lesz 5 éves, és ugye ez a 2018-as Marvel Spider-Man, ami engem igazán megragadott benne, az volt, hogy a fejlesztők hogyan nyúltak a karakterhez és a karakternek a világához, a pókembernek a saját ilyen kis mikrouniverzumához, ami tele van ugye olyan ismert karakterekkel, mint a vezér, May néni, Mary Jane, Dr. Octopus, akkor Harry Osborn az apja, meg Jonah J. Jameson, meg ilyenek. Ezek az elemek mind visszatértek ebben a játékban, de hogy lényegében kaptunk egy olyan alternatív univerzumot, mert most már minden multiverzum, és minden egyes ilyen pókemberes történet, ami nem a képregényeket, a filmeket másolja, az gyakorlatilag az része a kánonnak, mert mit tudom én, a Marvelnek a melyik univerzumát képviseli. Nekem ezzel egyébként abszolút nincsen semmi bajom. Amit mondani akarok, hogy azt tetszett nagyon ebben a játékban, hogy tényleg a fejlesztők ilyen értő módon nyúltak hozzá a pókember és Peter Parker karakteréhez, meg az összes többi szereplőhöz is. Tehát egy csomó mindent megváltoztattak, egy csomó minden nem úgy működik, mint az eredeti univerzumban, de az egész karakternek, pókembernek az eszenciája érintetlen maradt, és miközben kaptunk valami újat, amit korábban még nem láthattunk, mégis ismerős volt, mert hogy nem csináltak, mit tudom, hogy pókemberből gyilkost, vagy a személyisége nem tért el radikálisan attól, amit a képregényekben ismertünk, és az egész játékban ez a nagyon jól sikerült univerzumépítés volt az, ami folyamatosan képes volt engem bent tartani, és a végén nekem az volt tényleg a libabőrös élmény, és nyilván ez egy spoiler, de hogy megint csak egy 5 éves játékról beszélünk, ami már lassan évek óta kint van PC-n, és úgyhogy valószínűleg nem fogom nagyon sok embernek elrontani a szórakozását, ha elmondom, hogy a játék végén May néni meghal, és egyébként May néninek a karaktere is annyira jól volt felépítve, és a dilemma, ami az ő halálához vezet, és annyira jól meg volt oldva, és most már is libabőrözik egyébként a kezem, miközben beszélek, mert visszaemlékezek arra a konkrét jelenetre, hogy tökéletesen működött. Tehát nyilván ez kellett az is az én részemről, hogy a pókember már 30 éve része legyen egyébként az életemnek, de hogy önmagában a játék is nagyon jól működött ilyen szempontból, és amikor megtörténik az a jelenet, ahol gyakorlatilag Peter karjai között meghal May, akkor az nem csak, hogy libabőrt okozott nálam, de még el is pityerettem rajta, és ez mutatta meg egyébként azt, hogy mennyire jól nyúltak az alapanyaghoz a fejlesztők, hogy még ennyi idő után is egy ilyen esemény, és azért Peternek az életében a képregényekben rengeteg tragédia volt, minden, olyan hatással volt rá, hogy ott ültem a konzol előtt, a tévé előtt, és így néztem a jelenetet, és könnyek szöktek a szemembe, mert egész egyszerűen tökéletesen működött. Az, hogy egyébként ezt meglépték a fejlesztők, meg hagyták nekik egyébként, hogy meglépjék azt, hogy ebben a játékban Ménéni meghal, az is egy nagyon fontos dolog, mert tudni kell egyébként, hogy nyilván a képregényekben is egyszer meglépték, még a 90-es évek közepén, 1995-ben az Amazing Spider-Man 400. számában, hogy Ménéni meghal, és az is egy csodálatos szám a végtelenben nyúló pókember képregények sorában, és amikor először olvastam, akkor az is hatással volt rám, és egy kicsit szomorú vagyok, hogy soha nem olvashattam el ezt a képregényt akkor, amikor megjelent, mert nyilván én úgy olvastam el ezt a képregényt, hogy tisztában voltam vele, hogy egyébként nem sokkal később Ménénit visszahozták a halálból, mert hogy a képregények világában nagyon kevesen maradnak halottak, egyedül azt hiszem, lassan már csak Ben bácsi, Pókembernek a nagybátyja az, aki még mindig halott és nem hozták vissza. Na mindegy, de hogy tényleg ahhoz mérhető élmény volt Ménéni halála a Pókember játékban, mint ami olyan lehetett azoknak az embereknek, akiknek fontos volt Pókember a 90-es években, és olvasták a képregényt. Azért is működött számomra nagyon jól ez a játék, mert valahogy azért ott benne volt a levegőben, hogy Ménénivel történni fog valami, és hogy így megütött a súlya annak, hogy itt van ez a fiú, aki mindig próbálja a helyes utat járni, és egyébként is rengeteg tragédia van az életében, és elveszti a nagynénjét, akit nagyon szeretett, és tényleg egy ilyen sarokköve volt az ő életének, és ez annyira jól működött a játékban, hogy hiába nem volt számomra újdonság ez a helyzet, hogy Peter Parker elveszti a nagynénjét, ettől függetlenül ott teljesen letaglózott, és ott csendben ültem a konzol előtt, és tényleg letörölgettem a könnyeket az arcomról, megvártam, míg elmúlik a libabőr, és nem is tudom, nem is emlékszem pontosan, de még az is lehet, hogy tartottam egy kis szünetet, és nem folytattam a játékot. Nagyon érdekes egyébként, hogy ha videójátékos karakterek haláláról van szó, akkor egyrészt szerintem nincsen olyan nagyon sok példa az igazán jól, hú, ez most nagyon rosszul hangzik, az igazán jól megölt játék karaktereknél, tehát ez az egyik, de amúgy, ha most végig kell gondoljam, nagyon kevésszerű eszembe, ahol ezt a ténylegesen jól tudták kezelni. Van viszont egy példa nálam is, ami rengetegszer játszottam ezzel a játékkal, tényleg nagyon sokszor végigvittem, és még mind a mai napig úgy érzem, hogy bárcsak valahogy máshogy lehetne befejezni a kánont, az a Max Payne 2, The Fall of Max Payne. Ez egy 2003-as játék, és hát ugye a Max Payne-nál manapság, ugye múltkor beszélgettünk valamelyik előző streamben a Max Payne 1-ről, de hát ugye már a harmadik rész óta nem nagyon hallunk erről a sorozatról, ez valószínűleg halott sajnos, de az első két részt azt még a Remedy készítette, ők, akik ugye mostanában az Alan Wake 2-t fejlesztik, ugye a kontrollal eléggé nagyot gurítottak, meg az Alan Wake 1-jel is nyilván, ami szintén egy fantasztikusan jó játék, megérne egy külön epizódot, de a Max Payne 2 volt az, ahol az első részben bemutatott igen sötét tónust, tehát ugye mégiscsak van egy nyomozó, akinek megölik a családját, ezzel indul a játék. Az képesek voltak úgy folytatni, hogy az nem öncélú lett, tehát nem az lett belőle, hogy hú, csináljunk valami nagyon nagy drámát, mert most nagyon nagy dráma kell, és nagyon nagy dráma lehet indítani egy film noir történetet, hanem ténylegesen az ember el tudta gondolkodtatni arról, hogy mennyit ér az, hogy küzdesz valamiért, ami neked azt gondolod, hogy fontos, ez esetben Max esetében ez egyfajta bosszú hadjárat volt, de valójában nem az, és valaki szól, hogy ideje lenne ezt abba hagyni, és elsétálhatná, és ő nem teszi, és emiatt hal meg valaki. Igazából Mona Sexról van szó, aki ugye a játékban Maxnek a hát társa, igazából azt mondhatnám, hogy ő egy orgyilkos az első részben, egy bérgyilkos, akit eredetileg azért küldenek, hogy Max-et megölje, de végül nem így alakul a történet, és a folytatásban megpróbálja Max-et megállítani abban a folyamatosan lefelé vezető spirálban, ahova az ő élete került, de ez nem jön össze, és a játék végén Mona meghal, igazából feláldozza magát, tehát Max-et próbálja megmenteni, és ez annyira egy szomorú jelenet sor, mert pontosan tudod, hogy hol lehetett volna megfordulni, ugyanis egyszer Max-et az éppen aktuális ellenfele, a Vladimir Lem nevű volt barátja, volt cimborája, aki ellene fordult egy orosz maffiózó, lelövi a játékban, konkrétan fejbe lövi egy pisztollyal, de nem céloz túlságosan jól, így valahogy oldalt találja el a lövedék Max-et, és Mona újra tudja éleszteni, és igazából még életben van, és akkor azt mondja neki, hogy nézd, mindenki azt hiszi, hogy meghaltál, most elsétálhatsz, itt a vége, nyugodtan tovább lehet állni, nem kötelező ezt végigcsinálni, és a játék szereplője, tehát te magad is, mint játékos, szeretnél gondolkodni azon, hogy tovább, hogy el kéne onnan sétálni. Ez az a pont, ahol tényleg ki lehetne szállni, és Max nem száll ki, és ennek a vége az, hogy a szerelme meghal. Annyi csavar van ebben a történetben egyébként, hogy a játékban a legnehezebb fokozaton végigvívve megmenekül Mona is, de ez nem kánon, tehát ezt nem vitték tovább a harmadik részbe, és igazából a Remedy sosem vette annyira komolyan. De nekem ez például mindig egy ilyen emlékezetes momentum maradt, tényleg amiatt, mert ahogyan mondtad a ménini halálán, és hogy jól fel van építve. Pontosan tudod, hol siklik ki az egész. Pontosan tudod, hol lehetne nemet mondani, miért kéne nemet mondani, és azt is tudod, hogy miért nem fog a főszereplő nemet mondani. És ez is egy nagyon ügyes írás, egy írói megoldás, amit játékokban ritkán látni, és ritkán tudnak átadni, mert ott azért valljuk be a Max Payne lövöldözős akciójáték, ahol az a menő, hogy lelassítva robbantasz szét mindenkit egy shotgunnal. Tehát most azért ne tegyünk úgy, mintha a háború és béke 3D grafikás örökségéről beszélnénk, de mégis képesek voltak arra az alkotók és szemlékírói gárdája, hogy egy ilyen áldozatot úgy mutassanak be a történetben, hogy te utána rosszul érezd magad, és ezt egyébként meg is tudták bolondítani még szintén egy nagyszerű zenei anyaggal a játékban, ugye a Poets of the Fall-nek a Last Goodbye című dala szól a játék végén, ami szintén kicsit olyan, mint a Santa Monica, hogy nem a legösszetettebb dal a világon, sokkal jobb, komplexebb dalaik vannak, és valahogy mégis a játékhoz annyira jól illeszkedik, és annyira szépen befejezi ezt, hogy folyamatosan a fejemben van az a jelenet, amikor először láttam, ezt még nagyon sokszor végigjátszottam a Max Payne 2-t, most, hogy ezt beszéljük, elő is kéne venni újra. És akkor szerintem elmondtunk élményeket, és el is érkeztünk egyébként egy a mai adásnak a második, de inkább a fő témájához, így közel 40 perc beszélgetés után. Szóba került ugye már eddig is, hogy mi elég régóta játszunk, hiszen mind a ketten mondtunk egyébként olyan játékokat így meghatározó élményként, amik lassan-lassan 20 évesek lesznek, de hogy nyilván egyikünk sem 20 éve kezdte a videójátékokkal való ismerkedés, hanem ennél jóval régebben, ami egyébként azt is elárulja, hogy nem vagyunk már mai csirkék, és ugye felmerül a kérdés, hogy itt vagyunk, én 40 felett, te pedig már közel a 40-hez, miért játszunk még mindig? Neked erre mi a válaszod? Miért játszol még mindig csacsó? Kicsit vissza is kanyarodhatunk az előző témához, még mindig a libabőrt keresem. Azt keresem, hogy egy játék segítsen kizökkenni a mindennapokból, és rávegyen arra, hogy újra és újra belefeledkezzek egy olyan világba, amit csak is kizárólag ez a médium képes megadni. Én nagyon szeretek például olvasni, és nagyon szeretem a tévésorozatokat, vagy a filmeket, de amikor eszképizmusról van szó, és szerintem az, hogy valaki felnőttként miért játszik, aztán a legjobb, ha megnézzük, hogy gyerekként miért játszott, ha játszott. Nálam ez mindig egyfajta eszképizmus volt, tehát én mindig szabadulni akartam valamitől, ami éppen akkoriban engem zavart, és a játék szolgáltatta ehhez a legjobb gyógyírt. Az kiváló volt arra, hogyha valamilyen mondjuk az iskolában éppen nem tetszett, vagy valamit nem akartam csinálni, vagy valami rosszul éreztem magam, akkor a játékokban lévő sikerek és eredmények, illetve az állandó fejlődés lehetősége, az ezt kárpótolta, ezt kipótolt, ezt javította. Nyilván ezt végtelenségig lehetne pszichologizálni. De egyébként ugyanez a tulajdonsága megmaradt felnőtt koromra is. És azon gondolkodtam, hogy ki lehet-e ezt egyáltalán nőni. Ugye vannak dolgok, amiket az ember úgy kinő, vannak hobbik, amiket az ember úgy kinő. Van, amit nem nősz ki, csak már nem csinálhatsz, mert összetörnéd magad. Tehát mondjuk nem tudom, Tony Hawk sem véletlenül vonult vissza a profi gördeszkától. Tehát, hogy vannak szintek, amiket csinálsz egy darabig, és aztán el kell, hogy búcsúzz tőle, mert nincs rá időd, nincs rá lehetőséged, nincs rá fizikumod. A videójáték viszont olyan sokféle területén jelen van már a mai életünknek, hogy én azt gondolom, hogy nem lehet csak úgy kinőni belőle, mert valamilyen szempontból majdnem mindig játszani fogunk. Akár a mobilon bekapcsolsz valamit, akár a konzolon, akár a tévén, most már ugye, mondjuk egy Apple Arcade-en. Tehát mindig van valamiféle olyan kés, ami visszatérít ebbe, és én egyébként a mai napig azért játszom, mert ha úgy érzem, hogy ki kell szellőztessem a fejem, és el akarok vonulni egy másik világba, egy picit gondolkodni bármin, akkor ezt nekem a játékok megadják. Bár nyilván hozzá kell tegyem, hogy nem minden játék, és ez már egy kicsit át is tolódik ebbe a gamer sznobizmusba ennyi után, hogy aminél nem érzem ezt viszonylag gyorsan, azt inkább ott hagyom, hogy óta jó, így köszönöm, nem. Érdekes kérdés egyébként ez. Az én válaszom az egyébként nem ennyire szofisztikált, hogy úgy mondjam, de hogy tényleg, tehát, hogy a videójáték olyan régóta része egyébként az életemnek, hogy egész egyszerűen el sem tudom képzelni, hogy nem játszom. Mármint, hogy nyilván sokkal kevesebbet játszom, például, mint 10 évvel ezelőtt, amikor a PC Guru-nak voltam a főszerkesztője, és nyilván akkor ez a munkám része volt, és ennek a munkának a része volt az is, hogy a legtöbb játékkal azért jó, hogyha tisztában van az ember, meg képbe van az aktuális trendekkel, az éppen felkapott címekkel kapcsolatban, és itt érdemes elmondani egyébként, hogy mindenre rá lehet egyébként unni, és ebben nyilván beletartozik a videójáték is, tehát hogy azt gondolom, hogy amikor az ember munkaként foglalkozik a videójáték alapból, egyébként ki lehet égni, és így el tud menni a kedved a videójátéktól, és amikor én egyébként 2014-ben otthagytam a PC Gurut, akkor utána volt is egy időszak, amikor így nem nagyon játszottam. Hónapok teltek el szerintem, hogy nem vettem elő a konzolt. Kellett egy ilyen cooldown időszak, amíg úgy Isten igazából újra elkezdtek érdekelni a játékok. Tehát, hogy ezt úgy képzeld el, hogy amikor megjelent a Batman Arkham Knight, én nem játszottam vele. Kijött a játék, aminek az első két részét imádtam, és így a harmadik résznél viszont már egy kicsit annyira, nem is tudom, csömöröm volt, hogy így eltelt egy viszonylag hosszú időszak, mire én azt a játékot elővettem, és elkezdtem vele játszani. Viszont ettől függetlenül visszatértem a játékhoz, és ma sem tényleg nem játszom olyan intenzitással videójátékokkal, mint tényleg 10 évvel ezelőtt, de hogy most is keresem azokat a videójátékokat, amik így le tudnak kötni. Én mondjuk nem nevezném ezt kifejezetten eszképizmusnak, én egész egyszerűen csak szórakozni akarok, ami mondjuk nem egy újabb sorozat, nem egy újabb képregény, nem egy újabb könyv, hanem egy videójáték. Tehát, hogy szeretek részese lenni egy univerzumnak, amiben az én kezemben van a gyeplő, és hogy a korlátozott keretek között is, de hogy azt csinálhatom, amit én szeretnék. És ez a videójátékok visszaadják ezt. És a videójátékok esetében is nagyon szeretem, hogyha van egy jó történet, van egy főhős, akivel azonosulni tudok, és így át tudom érezni azt a helyzetet, amiben éppen benne van, és irányítatom. Nyilván ezért szerettem nagyon játszani a Pókemberrel, mert ott azért nem kellett sokat dolgoznom azon, hogy beleéljem magam Pókember szerepébe, hiszen az életem 75%-a erről szól. Már, mert hogy hosszú ideje a Pókember karakter fontos része egyébként az életemnek, az identitásomnak, de hogy hol felhozhatnám példaként a Horizon játékokat is, ahol nagyon fontos volt az, hogy szimpatizáljak a főhőssel, meg hogy nekem van valamiért egy ilyen fixációm, hogy én szeretem ezeket a posztapokaliptikus világokat. De a kérdésre válaszolva tényleg nekem az a válaszom, hogy tényleg én úgy nőttem fel, hogy a videójáték része volt az életemnek, tehát hogy én konkrétan óvodás voltam, amikor meglett az első Commodore 64, és ott volt, és játszottam vele, mert gyerek voltam, és akartam játszani. És aztán középiskolában meglett az első PC-m, játszottam, mert akartam játszani. Aztán elmentem főiskolára, és azért ott is volt egy időszak, amikor így eltávolodtam a videójátékoktól, de hogy ott is játszottunk a barátaimmal, Need for Speed-eztünk. Aztán amikor befejeztem a főiskolát, akkor megint volt egy kisebb időszak, de hogy akkor is foglalkoztattak a játékok, olvastam a szaksajtót, kíváncsi voltam rá, hogy milyen játékok vannak, és nyilván amikor bekerültem a PC Guruhoz 2007-ben, ugye főállású szerkesztőként, akkor az életem részévé vált a játék, és nyilván azért foglalkoztam vele, mert érdekelt, akartam játszani, szerettem játszani, szerintem ezt a munkát nem is lehet másképp csinálni, érdekelni kell, meg élvezned kell, hogy videójátékokkal foglalkozol, és lehet, hogy azt gondolja egy csomó ember, hogy milyen már az, hogy nem szeretsz játszani, de hogy vannak emberek, akiknek eszükbe se jut, hogy videójátékozzanak. Ettől függetlenül egyébként például emlékszem arra, hogy még a 2000-es évek legelején, és így 2010 előtt is volt olyan, hogy egyébként, hogyha elmondtad magadról, hogy játszol, akkor így rád nyomták, hogy kocka vagy. Mára egyébként ez eltűnt. Szerintem sokkal többen videójátékoznak most, mint 20 meg 30 évvel ezelőtt. Egyrészt eltűnt a videójáték körül ez a skatúja. Tényleg a videójáték mindenhol elérhető. Ott van a mobilon, a kezedben, ott vannak tényleg olyan embereknek van konzolja, akik egyébként gyerekként nem feltétlenül játszottak, mert egyrészt megtehetik, meg rájöttek arra, tehát hogy nincs egy ilyen negatív vonzata már annak, hogy te játszol, nem nevezik gyerekes dolognak. Már nem stigma. Így van, nem stigma, ez a jó kifejezés. Én azért játszom, mert hogy ez mindig is része volt az életemnek, szinte mióta az eszemet tudom, és szerintem van már egy ilyen generáció, nem a miénk, mert már előttünk is játszottak az emberek videójátékokkal, de hogy talán a miénknél az erős az a beidegződés, hogy mi egyszerűen nem gondoljuk már, az fel sem merül bennünk, hogy azért, mert nem tudom, tehát hogy túl vagyunk a negyedik X-en, ezért nem ülhetünk le néha esténként vagy hétvégenként videójátékozni. Ez pontosan egy olyan szeletet foglal le az agyamban, hogy olvastam gyerekként, olvasok felnőttként is. De ugyanígy vagyok a képregényekkel is. Én nem gondolom azt, hogy a képregény az egy gyerekes dolog. Olvastam gyerekként, olvastam a 20-as éveimben, olvastam a 30-as éveimben, olvasom a 40-es éveimben, és valószínűleg így marad, ami meg nem hallok, és ugyanez marad lesz a videójátékokkal is, tehát amikor majd betolnak az öregek otthonába, akkor valószínűleg egy kis kocsin húzom magam után az éppen aktuális konzolt, amivel ugyanúgy játszani fogok a szobában a tévén, és a szerencsém van, akkor egy olyan szobába kerülök, ahol lesz mellettem valaki más, akivel majd tudok azt képernyő, nem tudom, autóversenyezni. Ez nálam, a miért játszom, arra a legegyszerűbb válasz az, hogy azért, mert mindig is játszottam. Használtad egyébként az identitás szót, és erről eszembe jut az, hogy tulajdonképpen nálunk, ebben a generációban, amit most említettél, az a különbség a többivel, vagy az előzőekkel, hogy náluk már kulturális elem a játék. Mi nekünk már egy meghatározó tulajdonsága, nem csak annak, ahogyan felnőttünk, hanem rengeteg tapasztalatunk ezekhez a szoftverekhez kötődik. És onnan is látszik, hogy mennyire más világot élünk most, mint amilyet éltünk eddig valaha, hogy például a legnépszerűbb tévésorozatok egyike pont egy videójátékból van, ugye a The Last of Us. Ez még akkor, amikor az a játék megjelent 2013-ban sem volt elképzelhető. Mi maximum beszéltünk erről, vagy nevetgettük, hogy milyen király lenne, de senki, tényleg senki nem gondolta ezt abban az időben komolyan, hogy ez előbb-utóbb eljön. És eltelt 10 év, és a játék olyan esszenciális részévé vált, tényleg nem csak a gaming kultúrának, hanem úgy általában a mainstream, a fősodorbeli kultúrának, ami megkerülhetetlen. Ez nagyon sok szempontból így van, és innentől kezdve már nem csak a stigmája veszik el, hanem a súlya is nő. Tehát egyre jobban el lehet mondani, hogyha valaki egy nagyon jó játékot alkot, olyan, mint amiket mondjuk felsoroltuk, azok mind nagyon-nagyon jó játékok, akkor azzal hozzáad valamit az általános populáris kultúrához. És ki tudja, lehet, hogy majd néhány évtizeddel később, vagy évszázaddal később ezeket a dolgokat épp úgy ki fogják emelni azok, akik kutatják, mert egyébként most is kutatják a játékokat, társadalomtudománynak külön ága foglalkozik ezzel, a pszichológia nagyon sokat foglalkozik vele. Eleve a játszó ember gondolata, mint olyan egy állandó dolog, amióta csak létezünk, mi folyamatosan játszunk emberként, tehát a futball is egy játék, a sakk is egy játék, ezek mind játékok. Ez valahogy később, majd ahogyan telik az idő, szintén egy olyan dolog lesz, amit rengetegen fognak visszafele megnézni, és mondjuk újraértékelni. Egyes videójátékokat, egyes témákat, amiket mi a játékban látunk, amiket akár most felsoroltunk, akár a Pokémon-t, akár a Szómát. Szóval szerintem egy nagyon érdekes kort élünk ebből a szempontból is, és talán ma már nem is nagyon kell feltenni a kérdést, hogy miért játszunk. Inkább azt kérdezzük, hogy mit játszunk. A mai adásra egyébként terveztünk még egy témát, hasonlóan egyszerű, könnyed dolog, mint amivel ezt az egész adást indítottuk, melyek azok a játékok, amiknek kifejezetten tetszett a címe. Aminél azt gondolod, hogy a cím csomót hozzáadott magához a játékhoz, vagy lehet, hogy éppen a cím volt legjobb abban az adott játékban. Hát nem mindegyikkel játszottam, úgyhogy nem tudom elmondani, hogy a legjobb részük a cím, valószínűleg nem, de azt hiszem, hogy Kojima Hideo az, aki nagyon jó címeket ad a játékainak, vagy az ő stúdiói. Nekem mindig a bőröm alá kúsztak a Metal Gear Solid játékoknak az alcímei. Tehát amikor a Metal Gear Solid 2 kijött, ugye Sons of Liberty a címe, hát ez baromi jól hangzik. Tehát nekem mondjon bárki bármit, olyan szinten jól, ez az egyetlen mondat, olyan szinten jól példázza azt a fajta ellentétet, ami a játék tematikájában is benne van, ugye ez az állandó szabadságharc kontra háború, ez állandó egy ilyen furcsa, árnyalt szegmens próbál ez a játék teremteni ezekben a fiktív történelmi helyzetekben, ezt nagyon-nagyon jól hozza, de ugyanilyen jó a negyedik rész, a Guns of the Patriots, hát annál szerintem semmi sem hangzik egyébként menőben, komolyan. Mert lehet, hogy most egyébként rosszul mondtam, és fordítva van a két cím, ezért majd lehet, hogy jót kapok, hogyha így van. De szerintem tudjátok, hogy mire akarok kiukadni. Tehát arra, hogy mennyire hatásos tud lenni egy játéknak a címe, még úgy is, hogyha nem tudod, hogy miről szól, de hallod, akár angolul, akár magyarul, akár érted, akár nem, valahogy képes így megpendíteni azokat a húrokat, amelyek miatt felkelti az érdeklődésedet. Szemben egy csomó más címmel, ami mondjuk annyira nem hangzik jól, tehát például magyarul aztán a Doom kimondottan rosszul hangzó cím. Angolul ugye van egy ilyen bajoslatú hangulata, mert ugye a végzetet jelenti, kicsit erősebben is jelenti azt a szó, mint ahogy a magyarban jelenteni, de valahogy nem mindig működik olyan nagyon jól, nem mindig érzed úgy igazából ennek a szónak a súlyát, vagy ennek a kifejezésnek a súlyát. Vagy például a másik nagy kedvencem, amit szintén emlegettünk, az a Need for Speed, hát tök jól hangzik, komolyan. De teljesen mindegy, hogy kicsit butácska, ha belegondolunk. De hát milyen jól hangzik már, hogy Need for Speed. Eleve kimondani jól esik. Teljesen mindegy, milyen nyelvű ember vagy, jól esik ezt kimondani. Mennyire jó ez, mennyire hatásos. Neked van egyébként ilyen? Rögtön mondom azt, hogy Fallout, mert hogy egyébként gondoljatok bele, hogy ez a szó az atomcsapásnak az utolhatását jelenti, amikor megtörtént a rombolás, és egy atombomba ledobásának vannak hatásai, és ez tökéletesen visszaadja egyébként eznek a játéknak a velejét, hogy te a játékban nagyon ritkán vagy részese magának az atomcsapásnak, ez alól egyébként kivétel pont a negyedik rész, ami azzal indít, hogy látod a gombafelhőt, de hogy te gyakorlatilag ennek az atomcsapásnak az utóhatásában élsz, ami a Fallout. Ez egy tökéletes szó, ez egy tökéletes cím, mert hogy egyszerre fenyegető, rejtélyes, és benne van minden. Tehát, hogy az egész játéknak az eszenciája bele van sűrítve egyetlen szóba. De hogy mivel minden egyes adásban én a Fallout-tal pedálozom, ezért mondok még egyet, ami ugye egy PlayStation exkluzív játék, az a Patapon, ami ugye eredetileg PSP-re jött ki, és aztán készült belőle nagy konzolos port, és a Patapon az egy ritmus játék, ahol különböző ilyen zenei szótagokat egymás mögé pakolva kell irányítani ilyen kis törzseket, és akkor van ugye az a patta-patta-patta-pon, patta-patta-patta-pon, és hogyha ezt így nyomogatod, gombok lenyomásával tudod összerakni ezeket a kis szótagokat, akkor mit tudom én, így elkezdenek masírozni. A kis embereid a másik ütemre elkezdenek ugye visszavonulni, vagy támadni, és maga a cím az gyakorlatilag az egyik ilyen játékbeli parancs. És amikor kimondod ezt a szót, azonnal elkezd szólni a fejedben egyébként a játéknak ez a jó kis ütemes zenéje, ami egyébként tényleg egyszer elkezd játszani vele, és onnantól fogva ez így nem enged el hetekig. Így mész a villamoson a munkába, és egyszer csak elkezd a fejedben szólni a játéknak az alap üteme, és akkor patta-patta-patta-pon, patta-patta-patta-pon, és ez szintén egy japán játék, így benne van valahogy a japánoknak a zsenialitása, ahogy így hozzá tudnak nyúlni ehhez a műfajhoz, hogy ilyen halál egyszerű dolog, és így elérték a tökéletes hatást, mert hogy most így kimondtam, és így eszembe jutott, hogy megint elő kéne venni ezt a játékot, mert egyébként elképesztően szórakoztató, nem könnyű, de elképesztően szórakoztató, és gyakorlatilag a címbe belezsúfolták a játéknak a lényegét. Nyilván nagyon nehéz elmagyarázni valakinek, aki nem játszott ezzel a játékkal, de hogyha van ember, aki játszott a Pataponnal, és így mondod neki ezt a címet, és meghallja, akkor nála is a fejében azonnal biztos, hogy megszólal a játéknak az üteme, a dallama, és vizuálisan így megjelenik előtted a játék, és megjelenik a zenéje, és így beugrik minden, hogy miért szeretted azt a játékot, mert nagyon kevés embert ismerek egyébként, aki játszott ezzel a játékkal, és nem szerette. Igen, egyébként ez nagyon érdekes, amit mondtál a japánokról, mert most pont gondolkodom a japán játék címeken, és igazából a japán videójáték prototípusoktól kezdve ez igaz. Tehát ha azt gondolod, hogy Super Mario Brothers nem egy különösebben vonzó cím, ha így nem tudsz róla semmit, de valahogy mégis minden bele van sűrítve, és felkelti az ember érdeklődését. És hát gondolj bele, a világ legismertebb játék karaktere tulajdonképpen Mario, ezt szerintem nyugodtan ki lehet így mondani. De ugyanígy mondhatom azt, hogy Sonic the Hedgehog. Tehát, hogy így ilyen teljesen a maguk egyszerűségében működő címek ezek, amelyek képesek voltak arra, amire aztán rengeteg másik játékcím, akár azok, amelyeket megpróbáltak ugye ilyen meszkotként meghonosítani, nem érték el. Tehát például nem hiszem, hogy a Bubsy 3D-re túlságosan sokan fognak ugyanúgy felcsillanó szemmel nézni, hogy ó, Bubsy, végre téged vártunk! Nem, tehát hogy valahogy ezek annak a kornak a lenyomatai, és valahogy milyen jól működtek, de amúgy rengeteget fel lehetne hozni. Valaki például az előbb felemlegette a Resident Evil-t, ami ugye Japánban Biohazard címen fut, de az, hogy Resident Evil, az tök jól hangzik egyébként. Igen, tehát ugye ez egyébként az a tipikus példa, amikor az angol cím jobb, mint az eredeti, mert hogy érted, Biohazard, oké, srácok, tehát hogy ennyire tellett, tehát hogy amikor én ezt meghallom, nekem mindig ez jut eszembe, hogy komolyan, ezt sikerült a marketing osztálynak kiötlenie, hogy Biohazard, és ott van a Resident Evil, benne van egy ilyen kis nyomasztó, félelemkeltő, tehát hogy annak a címnek van egy ilyen hangulata, de hogy annak, hogy Biohazard, nekem tudod, mi jut eszembe mindig erről a címről? A kórházak mögött a szemetes tároló, ami belerakják a veszélyes hulladéknak számító leszívott zsírt, meg a levágott ujjat, amit nem sikerült visszavarni, na az Biohazard, viszont a Resident Evil-ről az a hangulat, az a félelmetes atmoszféra, a félelem, hogy valami történni fog, és nem vagyok rá felkészülve, sem testileg, sem szellemileg, sem idegileg, na nekem ezt adja vissza a Resident Evil, hogy ilyen szempontból egyébként szerintem az is egy tökéletes cím valójában. Egyébként hasonló a Silent Hill, hogyha tényleg ilyen nagyon bajos címet keresünk, abszolút semmi bajos nincsen magában a kifejezésben, vagy a szóban, tényleg el lehet képzelni így egy várost, ennél sokkal furcsább, meg egyszerűbb nevű városok léteznek az Egyesült Államok területén, de valahogy semmi nem tud olyan találó lenni, mint ez. Úgy, hogy tisztában vagy vele, hogy a játéknak a város szintén egy karaktere, úgymond, tehát enélkül nem működne maga a széria sem, de még ha nem tudod is, valahogy úgy megragad az ember fejében, valahogy úgy csöng, hogy Silent Hill. Így elgondolkodsz, főleg egyébként szerintem messze ugye a legjobb a második rész minden szempontból, na tessék, az még egy libabőrös élmény. Az például még olyan, hogy ahhoz még hozzá cseng az agyamban, amikor Mary, ugye a főszereplőnek a felesége mondja, vagy írja a levelében, hogy in my restless dreams I see that town. És egyszerűen annyira jól működik, de megint csak az, hogy mennyire tudnak jól megírni valamit, vagy mennyire nem. Így van. És azt hiszem, ez egy tökéletes zárószó is lesz a mai adáshoz. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki velünk tartott. További jó szórakozást kívánunk bármihez, amit a podcast meghallgatása után csinálni fogtok, és bízunk benne, hogy velünk tartotok legközelebb is. Mi jövő héten is jövünk majd a videójátékokkal. Addig is legyetek jók. Sziasztok! Zárásként egy emlékeztető. A Clickbait egy Twitch stream vágott verziója, ha szeretnéd élőben követni a felvételt, kövess be minket a Twitchen. Link a leírásban.